Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 7-ն է, օրը 3-7-ի, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում, ապրիլյան պատերազմի օրերին ֆոտոլուրի խմբագրության լուսանկարիչներից մեկը հրապարակել է մի լուսանկար 3 սերունդ անվանումով, մանրամասները կներկայացնի մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը։ Երբեմն հոգեհարազատ աշխատանք գտնելու համար պետք է նախ գնալ այլ ճանապարով, որոշակի փորձ ձեռք բերել և անխուսափելի սխալների միջով անցնելով միայն տեսնել այն ոլորտը, ուր արածդ գործն իրոք հաճույք կպատճառի։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է Մարինե Սաֆարյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կանփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին ֆոտոլուրի խմբագրության լուսանկարիչներից մեկը հրապարակել է մի լուսանկար 3 սերունդ անվանումով, որ պատկերում է սահմանին զենքը ձեռքներին կանգնած պապին, որդուն ու թոռանը։ Լուսանկարն անմիջապես տարածվեց սոցցանցերում եւ մեծ արձագանք գտավ։ Նկարից հորդող դրական լիցքերի անմիջականության ու խորհրդավորության շնորհիվ այն սիրվեց հանրության կողմից։ Ես փորձեցի գտնել լուսանկարի հերոսներին, բացահայտելու նկարի շուրջը ստեղծված առեղծվածն ու վերջապես իմանալու, արդյոք նրանք պապ, որդի ու թոռ Ցավոք ես կարողացա հանդիպել միայն նկարի մեկ հերոսի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի սպահ Արմեն Գաբրելյանի հետ։ Լուսանկարը արվել է ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ, երբ մեզ լուրը հայտնեցին, որ գնանք Թալիշ, եղնիկներում էինք այդ ժամանակ։ Առավոտը ժամը 6-ի սահմաններում հայտնեցին, որ նմանատիպ սիտուացիա ստեղծվել դիրքերում եւ բանը մեկս մեր խնդիրը ստանալով մեկնեցինք մեր մարտական դիրքերը։ Լուսանկարում պատկերված են 3 սերունդ, ոչ թե պապ, հայր, թոռ, որոնք շատերը նշում են այդպես։ Նրանք իմ մարտական ընկերներն են։ Նրանք դաշնակցության մի մասն են կազմում, նրանք այստեղ էին մի նպատակի համար, որպեսզի պաշտպանեն հայրենիքը։ Դարձել ենք մի բրոնզ, մի ազգ, այստեղ չկար տարիքային սահմանափակում, չկար մեծ փոքր կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ, բոլորս մեկն ենք, բոլորս հայ ենք, բոլորս մի գաղափարի շուրջ համախմբված պաշտպանենք մեր հայրենիքը, բոլորս մարտական ընկերներ ենք։ Նույնիսկ այդ ամենից հետո մեր թեկապը թե մեր շփումը պահպանվում է, ու նրանք տեսնելով մեր սերնդի գործողությունները, մարտական ոգևորվածությունը, դուխը, ամեն ձևի նրանք էլ ավելի ոգևորված առաջին շարժվում։ Այնտեղ կոնկրետ չէր դրված զինվոր սպա փոխհարաբերություն, այնտեղ ուղղակի դրված էր մի բրոնզկ եղբայրական կապ, ոնց որ ավելի ճիշտ կլինի ձևակերպել, մի հատ ընտանիք, որը համախմբված է մի նպատակի շուրջ։ Մենք դրանից զուտ ոգևորված ենք եղել ու միայն ուրախ ենք եղել, որ ինչքան մարդ եկել, ինչքան համալրվել են մեր շարքերը մոբով, նույնիսկ ուրիշ երկրներից որ եկել են, մեզ դա ավել էր ուրախացնում, որ դեռ կան մարդիկ, ում համար այս հայրենիքը շատ կարևոր փաստ է, որ այս հայրենիքը պետք է մերը լինի ու չպետք է ոչ մի գնով տանք, նույնիսկ կյանքի գնով։ Իմ այն հարցին, թե արդյոք չեն ունեցել վախի զգացում, որն այնքան բնորոշ է մարդկային էակներից, պատասխանն առավել քան համահունչ էր հայ զինվորին։ Եթե անկեղծ, չէ, վախի զգացում չի եղել, չգիտեմ, այդ պահին ինչ է ստացվում, որ դու ինքդ չես վախենում, դու միայն մտածում ես, գնամ հասնեմ իմ ընկերներին, մեկին մի բան պատահած չլինի, դիրքը վերցրած չլինեն, հանկարծ նմանատիպ ինչ-որ թուրք ոճրագործները տենց ինչ-որ առաջ եկած չլինեն, միայն դրա մասին ես մտածում այդ պահին։ Վախը ինքնըստինքյան կորմա, ենթագիտակցության կորմա, կարող է հետո դու դիտի գիտակցես ու մտածես, թե ինչերի մեջ ես անցել, ոնց ես փրկվել, նույնիսկ մարմնովը սարսուռ անցնի, բայց այդ ժամանակ մի փոքր ուղղակի անհանգիստ ես լինում, անընդհատ մտածմունքների մեջ ես լինում, բայց երևի դա ավելի շատ, որ շատ հավատքով քրիստոնյա ազգ ենք, դա դրանից է եկել, որ վերանում են մեր մեջից այդ պահին, կոնկրետ այդ պահին վախի զգացում չենք ունենում, ու բոլորն էլ դուխով ամեն ձև կանգնած են մեկը մյուսի մեջքին, մեկը մյուսի թիկունքը պահում էր։ Ասում են պատերազմի, թե կուզ մի օրը բավական է, որ մարդու աշխարհընկալումն ու արժեքային համակարգը փոխվի, պատերազմից հետո մարդիկ այլևս նույնը չեն լինում։ Պատերազմից հետո մարդ իր բնավորությամբ, մտածելակերպով շատ է փոխվում։ Փոխվում է ընդհանրապես իր ապրելակերպը նրանը, որ նա իր հարցերին, ամեն տեսակ հարցերին մոտիկանում ես ավելի խորը, ավելի ծանր, ավելի ուրիշ կերպ ես նայում ամեն ինչին։ Ցանկացած հարց, նույնիսկ այդ հայրենասիրությունը քո մեջ էլի ենթագիտակցորեն ձևավորվում է դրանից հետո։ Ամեն ինչ սկսում ես գիտակցել, որ կյանքում կարա էլ ավելի ծանր բաներ կա, որ ամեն ինչ ուղղակի թեթևակ ես թվում, որ երբ ամեն մի դժվարություն տեսնում ես, դրանից հետո արդեն թեթևանում կյանքը քո համար ու ճիշտ է մի կողմից թեթև է ապրում, բայց մի կողմից էլ մարդական ընկերներից ունեցած կորուստները եւ նմանատիպ լիքը շատ հարցեր քեզ ստիպում է որ դու այլ կերպ ապրես։ Ապրիլին, ինչպես դա լինում է երևի բոլոր պատերազմների ժամանակ, ուրախությունն ու տխրությունը կողք-կողքի էին։ Ով գիտե, գուցե հենց արդյունքների միջից ժպտալու կարողությունն է, որ հնարավոր է դարձրել մեր հաղթանակները։ Իմ զինվորներից մեկի ցենզյան տարը դարձներ, եւ ոստի հենց հետեւում կար մի փոքր տեղ, որտեղ ընդեղ աղբյուր էր, աղբյուրի կողմը փոքր նստելու տեղ կար, որտեղ հենց ձերբով հավաքած բիսետկայի տիպ, ինչ որ ոնց որ ժողովուրդն ասում, նման տիպ սարքած տեղ էր, դե կար մեր մոտ, իմ մոտ կոնկրետ մի քիչ կոնֆետներ ու կոնյակ, որպեսզի տենց անակնկալ լինի, հավաքվում են ու մենք տենց ենք նշում կոնյակով ու մի քանի կոնֆետ շնորհավորում ցենզյան օրը, տենց այդ ժամանակ իրանք էլի նորից կրակում են մեր ուղությամբ, բայց դե էլի ոչը հա ընկերներից մեկը, որ ես վերջում կյանքից հեռացավ, իմ շատ թե իմ զինվորը, թե իմ ընկերը, թե իմ աղբերը, ամեն ձևի իմ ամեն ինչն էր, կարելի ասել, Ռաֆո Սարգսյան, ասում էր, «Ա, դե հասկացանք էլի, հասկանա սպեկ, սպասեք, ահա քեզ էլի կհելենք խփենք»։ Այտենց այդ օրերին մենք էլի մեզ չենք կորցրել, ոչ մի սիտուացիա մենք մեզ չենք կորցրել, ամեն սիտուացիայից էլ դուրս ենք եկել, մեր խելացի տղեկի շնորհիվ, մեր շնորհիվ, բոլորի շնորհիվ, իրար հետ լինելով միասնական կարողացել ենք այդ սիտուացիաներից դուրս գալ։ Արմեն Գաբրելյանի խոսքով ամենաթեժ կետերում լինելու ձգտումն իրեության մի մասն է։ Ապրիլը միայն բորբոքել է բնավորության այդ գիծը։ Երիտասարդ սպան, որ մանկուց էր երազում զինվորական դառնալու մասին, ամենևին էլ չի ափսոսում իր ընտրության համար։ Ավելին, հայրենիքն ամեն գնով պաշտպանելու նրա որոշումն այսօր էլ անբեկանելի է։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Ցիկն է եթերում այսօր փետրվարի 7-ն օրը 3:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ից 8:00-ից անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին, որի զրուցակիցն է Մարինե Սաֆարյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Երբեմն հոգեհարազատ աշխատանք գտնելու համար պետք է նախ գնալ այլ ճանապարով, որոշակի փորձ ձեռք բերել եւ անխուսափելի սխալների միջով անցնելով միայն տեսնել այն ոլորտը, ուր արածդ գործն իրոք հաճույք կպատճառի։ Օրվա զրուցակիցս ի սկզբանե ուզում էր լրագրող դառնալ։ Ստեղծագործելու ձիրքը կար, մարդամոտ բնավորությունն էլ թվում է թե կոգներ, սակայն ժամանակի հետ հասկացավ, որ դա բավական չէ։ Այլ ճանապարհ ընտրեց, գտավ սիրելի աշխատանք, որում ինքնադրսևորվում է և որ ամենակարևորն է, ոչ մի բանի համար չի ափսոսում։ Մայնե, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Կարծիք հաղորդաշարի տաղավարում, որպես կոլեգայի առաջին հերթին, նախ կցանկանայի իմանալ ինչպես եք ընտրել լրագրողի մասնագիտությունը, և հետո ինչպես ստացվեց, որ այդպես էլ չիրագործեցիք լրագրող դառնալու երազանքը։ Բարև Անահիտ, ես նույնպես ուրախ եմ լինել այստեղ։ Նախ սկսեմ իմ մասնագիտության ընտրման որոշման մասին, ասենք, որ հենց դպրոցական տարիներից իմ մոտ մեծ սեր կար ստեղծագործելու իմ պատկերացումներով, թե բանաստեղծական առումով, թե ու ես ինձ զուտ այդ բնագավառում դեռ դպրոցական տարիներից էի պատկերացնում, ու այդ հիման վրա ես ընտրեցի մասնագիտությունը։ Հետաքրքրությունները մեծ էին, գնալով ավելի էր խորանում, ավելի էր հետաքրքրանում, բայց ժամանակի ընթացքում արդեն պարզ էր, որ միայն ստեղծագործելով այդքան էլ առաջ գնալ հնարավոր չէր, պետք էր աշխատել, ջանք թափել։ Իսկ ձեր մեջ չկա այդ ներքին ուժը աշխատելու, ջանք թափելու, թե ի՞նչն է խնդիրը։ Կար, ասեմ, որ կար այդ ցանկությունը ավելի առաջ գնալ, ինչ-որ բարձունքների հասնել, բայց ինչ-որ մի բան խանգարում էր։ Երևի ընթացքում ես հասկացա, որ դա իմ տեղը չէր, միգուցե մեր փոքրիկ քաղաքում, որտեղ շատ դժվար էր թե աշխատանք գտնելը, թե ավելի ու ավելի աճելը։ Ամեն ինչ իր թե խանգարող հանգամանքներ ուներ, թե բայց ժամանակի ընթացքում ես որոշեցի, ուղղակի քանի որ արդեն այդ մասնագիտության մեջ էի, կարելի էր շարունակել, ավարտել, ու մինչև վերջ չեմ ավարտել իմ մասնագիտությունը, թողել եմ այն կիսատ։ Այնուհետև հայտնվեցիք լրիվ ուրիշ բնագավառում, որը ոչ մի աղերս չունի լրագրության հետ։ Այո, ես հիմա ընդհանրապես ուրիշ բնագավառում եմ, սենց ասենք օպերատոր եմ։ Այսինքն հենց կոմպյուտերային աշխատանքներն են։ Տարբեր հաշվարկների հետ կապված, ու ասեմ, որ երբեք չեմ փոշմանի, որովհետև հիմիկվա բոլոր աշխատանքները հենց կոմպյուտերային են։ Համակարգչային դարում ենք, ու ես հմտացել եմ իմ աշխատանքի մեջ, որ իմ համար և հեշտ և հետաքրքիր է, ես ինձ իմ ոլորտում եմ զգում։ Բայց հետաքրքիր է այդուհանդերձ լրագրության մեջ այդ սովորած տարիները ինչ-որ բան տվել են, ընդհանրապես կյանքի առումով, թեկուս հիմիկվա աշխատանքի, ոչ մասնագիտական, բայց որևէ բան, որը թողել են այդ տարիները։ Զուտ չնշեմ, որ հենց լրագրողական մասնագիտությունը, բայց ուսանողական տարիները, ինչպես բոլորի համար, իմ համար նույնպես երջանիկ տարիներ էին, շատ հետաքրքիր, թե ընկերական բնագավառում, թե ամեն ձևի, ամեն ինչ էլ սովորել ենք, ամեն ինչից էլ դաս ենք քաղել, ինչը կյանքի ընթացքում երևի մեծ հաջողությունների կհասնի, ինչպես նաև լիքա անգամներ մեզ կոգնի։ Համենայն դեպս երևի, ինչպես է ցանկացած աշխատանք կապված է մարդկանց հետ շփվելու հետ, և հենց փաստը, որ ընտրել եք այդ մասնագիտությունը, երևի օգնում է, այսինքն շփվող եք, չշփվող մարդը դժվար ընտրի լրագրողի մասնագիտությունը կամ այնպիսի մասնագիտություն, որը կապված է այսպես թե այնպես մեծ քանակի մարդկանց հետ շփվելու։ Հա, ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ լրագրողական մասնագիտությունը այդ հենց շփումն է մարդկանց հետ, պետք է կարողանալ շփվել տարբեր մարդկանց հետ, որովհետև կյանքի ընթացքում քո ճանապարհին հայտնվում են ցանկացած տիպի մարդիկ, որոնց հետ պետք է գտնել լեզու, պետք է ամեն ձև կարողանալ թե հասկանալ, թե աջակցել։ Իմ աշխատանքային բնագավառում ես նույնպես թե հանդիպում եմ, թե շփվում եմ տարբեր մարդկանց հետ, ես նկատում եմ, որ օգնում է իմ լեզուն, որը մեծ առաջխաղացումների է հասցնում։ Փաստացի գոհ եք այն ամենից, ինչ անում եք, կարևորը, որ մարդ գոհ է լինում իր կատարած աշխատանքից։ Այո, ես գոհ եմ իմ աշխատանքից, քանի որ նորից եմ շեշտում, ես արդեն ընտելացել եմ իմ աշխատանքին, ես զգում եմ, որ կարող եմ ավելին գնալ ու ձգտում եմ ավելին գնալ։ Ուստի ասենք, որ ես ավելի եմ խորանում համակարգչային աշխատանքների մեջ, փորձում եմ ամեն օր ավելի ու ավելին սովորել ու երբեք չեմ փոշմանում։ Ես բավականին շփվող անձնավորություն եմ, սիրում եմ ժամանակս անցկացնել թե ընտանիքիս հետ, թե ընկերներիս հետ ու մեր քաղաքի համեմատ, ասենք, որ մեր շրջապատը շատ փոքր է, մեր գնալու տեղը շատ քիչ է, համենայն դեպս հասցնում ենք թե տոները, թե հասարակ օրերը տոն դարձնել, եւ ես գոհ եմ։ Իսկ կա մի բան, որը կցանկանայիք ավելացնել մեր առօրյայում, ասենք, թեկուզ հենց երիտասարդների կյանքում։ Այնքան բաներ կան, որ մեր երիտասարդների համար կարելի է թե ցանկանալ, թե ես ինքս կուզենայի, որ լիներ։ Այնքան բաց տեղեր կան, որ պետք է լրացնեին մեր երիտասարդները։ Ու ես կցանկանայի, որ ցանկացած առումով ինչ որ նորանոր բաներ լինեն մեր թե քաղաքում, թե երիտասարդների մոտ, թե զուտ սկսենք աշխատանքային բնագավառից։ Բազմաթիվ հետաքրքիր երեխաների համար ինչ որ տեղեր բացվեին, որտեղ երեխաները կարող էին ինչ որ հիշողություններ ունենան, ոչ թե ամբողջ օրը հեռախոսների դեմը։ Օրինակ, մեր մանկությունում շատ քիչ բաներ կային, թեկուզ հեռախոսները չկային, բայց մենք ունենք այնքան երջանիկ, այնքան երջանիկ մանկություն, որը հիմա մեր երեխաները ընդհանրապես չունեն, ու ես գիտեմ, որ նաև նրանց հիշողություններում էլ չի լինի այնքան, ինչքան մենք ենք հիմա հիշում, ուրախանում, ժպտում։ Կենթանի շփման պակաս կա, իհարկե։ Երբ մեր ընկերները մեզ սպասում էին Բաքու, իսկ նրանց ընկերները հեռախոսի ու կոմպի դեմը։ Այո։ Բայց մարդում ենք, որ դուք նույն լավատեսությամբ ու նույն ակտիվությամբ շարունակեք ապրել այն բնագավառում, համենայն դեպս, որը այսօր ձեր առօրյան է կազմում, զարգանաք եւ հաջողություններ ունենաք, եւ տարեստարի ավելանա ինչ որ մի բան, որը թե ձեզ, թե բոլոր երիտասարդներին, թե ընդհանրապես Արցախի բնակչությանը գոհունակության առիթ կտա պարզապես։ Շնորհակալ եմ, Անահիտ։ Չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ կամ ինչքանով եմ սխալ, բայց վստահ եմ, որ ցանկացած մարդ պետքա ձգտի ինչ որ բանի հասնի, որովհետև մենք անում ենք այն, ինչ մեր ցանկություններում կա, ուզում ենք հասնել նրան, ինչի մասին երազում ենք, ուստի պետքա ունենալ այդ մեծ ցանկությունը, որը մեզ բարձունքների կհասցնի։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ցածկո աչքերի Սիրո բարերը դու պնդրում ես Երջակության այս տողերից Եվ վերջապես դու կասես Ապրում եմ, ուզում եմ իմանալ, որ դու եկել ես, միայն ինձ համար, բարև երջանկություն, ես քեզ սպասում եմ, ու իմ սերը քեզանով նորից ապրում եմ, ուզում եմ իմանալ, որ դու եկել ես, Կարծիքն է եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ուրբաթ անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, օրվա եթերաժամը անփոփ ենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալֆրեդ Ադլերը, ավստրիացի հոգեբան հոգեբույժ, Իսահակ Ալիխանյանը, հանրահայտ խորհրդային դերասան ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Սինքլեր Լուիսը, ամերիկացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Ուլֆ ֆոն Օյլերը, շվեդ ֆիզիոլոգ և դեղագետ, Օլեգ Անտոնովը, խորհրդային հայտնի ավիակոնստրուկտոր, Դիտեր Բոլենը, գերմանացի երգիչ և կոմպոզիտոր, Անիտա Ցոյը, ցակումով կորեացի ռուսաստանցի երգչուհի, Էշտոն Քաթչերը, ամերիկացի դերասան։ Քեսի կյանքի չար խոսքերով կովերչի մատաղ սիրտս դառնացավ անգութս դու իմ անգի խորտակեցի կյանքի չար խոսքերով կովերչի Անգութես դու իմ անգի Գարուն է բացվեր Իմ սիրտ է լծվեր Իսկ ես խենթացեր է մեկը թող լիներ, վիշտս կիսով կլիներ, իմ սրտի մեջ ամեն ժամ, միշտ միասի անբաժան. Սով կլիներ իմ սրտի մեջ ամեն ժամ, միշտ միասին անբաժան, գարուն է բացվել, իմ սիրտ մերացվել, իսկ ես խենթացել, I'm not afraid.